Elżbieta Bieńkowska oświadczyła na Twitterze, że łączenie jej osoby z dzisiejszymi zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co jak twierdzi zostało jednoznacznie ustalone w 2014 roku. W ten sposób unijna komisarz odniosła się do zatrzymania Lecha B., swojego byłego asystenta. Proszę nie używać mojego nazwiska i wizerunku do medialnego pozycjonowania działalności CBA i prokuratury, napisała była senator. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób, które miały wyłudzić 2 miliony złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród nich Lecha B., byłego asystenta Elżbiety Bieńkowskiej i, jak informuje PAP, także jej brata. 166 tysięcy gospodarstw domowych w całej Polsce wciąż nie ma prądu. Najwięcej w Małopolsce, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I śląskie ponad 59 tysięcy. Naprawy cały czas trwają, ta liczba oczywiście zmniejsza się, no ale jeszcze trudno mi w tej chwili powiedzieć, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. Będziemy jeszcze odczuwać dzisiaj wiatr, natomiast on już będzie słabszy i miejmy nadzieję, że już nowych szkód nie będzie powodował. Nawałnice uszkodziły 700 budynków, w tym ponad 400 mieszkalnych. Rzecznik Praw Dziecka zwrócił się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego z prośbą o wyjaśnienia dotyczące podpisanej przez niego deklaracji LGBT+. Mikołaj Pawlak mówi, że jego rolą jest zweryfikowanie wątpliwości dotyczących tego dokumentu. Zwróciłem się do pana prezydenta Trzaskowskiego, aby podał podstawy prawne, które odnoszą się do podpisanej przez niego deklaracji. Mam ze sobą standardy, na które powołuje się deklaracja. Niosą ze sobą stwierdzenia, które są wątpliwe dla wielu rodziców. Standardy WHO to podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją. Kwestią jest pytanie, czy decydentem w sprawach treści edukacyjnych jest samorząd terytorialny. Tymczasem deklaracji LGBT+ sprzeciwiają się przywódcy kościołów protestanckich w Polsce. Uderza ona w prawa rodziców i dobro dzieci na wiele sposobów. To krzywdzenie dzieci, gwałt na rodzicach i totalitarna ingerencja państwa w mir domowy. Czytamy w liście otwartym, który ma dziś trafić do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie odmawiając prawa osobom dorosłym do wyboru własnej homoseksualnej drogi, uważamy, że nie jest zadaniem szkoły ani samorządu wpajanie dzieciom postaw i wartości obcych ich domom, piszą polscy protestanci. Wokół warszawskiej deklaracji LGBT+ narosło wiele kłamstw i manipulacji podszytych homofobią. Chodzi w niej o poszanowanie godności każdego. Nie pozwolimy na to, by przypisywano nam intencje, których nie mamy, oświadczyli politycy Nowoczesnej. Nowoczesna w pełni popiera zapisy warszawskiej deklaracji LGBT+, powiedziała posłanka Monika Rosa. Zdaniem ugrupowania trzeba chronić polskie dzieci przed nienawiścią, homofobią i brakiem tolerancji. Ukraiński komik wciąż prowadzi w przedwyborczych sondażach. Według najnowszych badań osłabły notowania obecnej głowy państwa Petra Poroszenki. Wybory prezydenckie odbędą się nad Dnieprem 31 marca. Jak wynika z badania, na komika telewizyjnego Wołodymyra Zełenskiego zamierza zagłosować niemal 25% Ukraińców, którzy wybierają się na wybory i wybrali już swego kandydata. Sondaż przeprowadziła socjologiczna grupa Rejtynch. Wynika z niego też, że obecny prezydent Petro Poroszenko spadł na trzecią pozycję w notowaniach i uzyskuje niemal 17% głosów. Drugie miejsce w sondażach zajmuje była premier Julia Tymoszenko z 18% głosów poparcia. Lider sondażu Wołodymyr Zełenski wszedł do ukraińskiej polityki niedawno przy okazji rozpoczęcia swojej kampanii wyborczej. Znany jest m.in. z satyrycznego serialu telewizyjnego. Gra w nim rolę zwykłego obywatela, który niespodziewanie zostaje prezydentem Ukrainy. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Agi Miszol, laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Izraelska poetka pochodzi z rodziny ocalałych z Holokaustu węgierskich Żydów. Członek jury, ukraiński poeta Jurij Andruchowicz, powiedział, że jej twórczość jest dobrze znana w Izraelu. Поетка потрафі заховати поважність, драматизм і глибокость поетичних сенсів, мовити о речах остаточних в спосіб гранічно відвертий, доступний і попросту переражаючий. Nagroda literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 7 lat za wybitne dokonania artystyczne nawiązujące do idei, które przyświecały twórczości tego poety. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem, w nocy, jutro pochmurno, ale będzie się rozpogadzać. Miejscami przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W nocy, jutro tylko śniegu i deszczu ze śniegiem. We znaki dawać się będzie porywisty wiatr, ale jego prędkość będzie słabła. Na razie od 3 do 6 stopni. Nad ranem od minus 4 na Podlasiu do minus 1 w centrum i plus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro w Augustowie 2 stopnie, w Rzeszowie 4, w Warszawie 5, w Szczecinie 7, a we Wrocławiu 8. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Pan Marcin napisał, że dziś czeka go 750 km za kółkiem, trasa Przemyśl-Koszalin. Panie Marcinie, mam nadzieję, że z naszą trójkową muzyką będzie się dobrze podróżowało, ale no, nie chcę być tu belfrem. Proszę robić jednak częste przystanki, żeby odpocząć. Po prostu Cast. Przed chwilą po raz drugi dzisiaj w tonacji. Album All Change i Walk Away. Sama połowa lat 90. 14 minut po godzinie 14. Zapraszam Państwa na mój profil facebookowy. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności, gdzie Państwo są, gdzie Państwo słuchają trójki. Tom Waits tymczasem. Crestfallen sad, kicking an old cafe. Never slept with a dream before you had to go away. There's a bell in the tower, Uncle Ray brought around. Don't worry about the army in the cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Cold, cold ground. Now don't be a crybaby when there's wood in the shed. There's a bird in the chimney and a stone in my bed. When the road's washed out, we pass the bottle around and wait in the arms of the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. There's a ribbon in the willow, there's a tire swing rope, and a briar patch of berries taking over the slope. The cattle sleep in the mailbox and we'll never go to town till we bury every dream in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Off the goat barn, let it roll down the hill. The piano is firewood, Times Square is a dream. I found we'll lay down together in the cold, cold ground. The cold, cold ground. The cold, cold ground. In the cold, cold ground. We'll call the cops on the breed loves, bring a Bible and a rope. In a whole box of Breville and a bar of soap. Make a pile of trunk tires and burn them all down. Bring a dollar with you, baby, in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Take the weather vane rooster throwing rocks at his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. Beware of my temper and the dog that I found. Break all the windows in the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. In the cold, cold ground. Przecież od lat bardzo dobrze wiadomo, że to jego fortepian jest pijany, a nie on. Tom Waits, 87 rok sobie był i on wtedy wydał płytę zatytułowaną Frank's Wild Years, Cold, Cold Ground. Ku przypomnieniu właśnie z tego

No właśnie. To jest nagranie z lat 80. z płyty Bla Bla Bla i jego popa Real Wild Child. I natychmiast, automatycznie wręcz skojarzyło mi się z utworem The Andy Warhols Motor City Steel z tej nowej płyty. Jeśli Courtney Taylor się nie inspirował Iggym, jeżeli nie przesłuchał tej płyty przed napisaniem tej swojej piosenki, to trudno powiedzieć, czym on się właściwie inspirował, no ale ewidentne jest podobieństwo i chyba dobrze to wciąż po latach gra przez radio. Iggy Pop przed chwilą. Nowe utwory w dalszym ciągu, jeżeli taka będzie cała płyta, nowa płyta duetu Broken Bells, to jestem absolutnie za Shelter. To No i chcemy więcej, czekamy na więcej Shelter, Danger Mouse, James Mercer, czyli Broken Bells. Punktualnie 14.30, polecam mój profil facebookowy, wciąż wpisy, wciąż nowe nazwiska, nowe nazwy miejscowości na liście obecności. To jest bardzo miłe z Państwa strony, że Państwo tak właśnie się zgłaszają. A to słucham Trójki stąd, a to stąd, a to stąd. Z zagranicy ile jest głosów czasami. Bardzo proszę tę listę wirtualną naszą podpisywać. Dzięki temu, mam taką nadzieję, jesteśmy bliżej. Po prostu. W marcu, tak, w marcu każdego roku bardzo często myślę sobie o tym, co stało się no w tej chwili już 56 lat temu. The world is treating me bad. Misery. I'm the kind of guy. To było 22 marca 1963 roku, więc będzie jeszcze o tym okazja nieraz wspomnieć do końca tego miesiąca. Ukazał się pierwszy album The Beatles, Please Please Me, i zmienił się świat. Misery przed chwilą. To teraz przez kogo? 56 lat do przodu, 2019 rok i nowy utwór, a wokalisty, muzyka grupy Animal Collective. Days, oh so many wishes. she whispers on. Naprawdę nazywa się David Portner, ale nosi artystyczny pseudonim A.V. Ter. Muzyk zespołu Animal Collective, jego płyta już wkrótce będzie zatytułowana Chaos on Hourglass Pound i to jest jeden z utworów, który ją promuje, czy które ją promują, Saturdays w podtytule Again. Myślę, że warto na to czekać. A jeśli A.V. Ter, czyli David Portner, albo odwrotnie, no to nie zapominam też o jego macierzystym zespole Animal Collective teraz. Sound of the heat for the sound of the rain. może to jest coś z serii w innych rozgłośniach, raczej tego nie zagrają, chociaż oczywiście mówię to z przymrużeniem oka i z uśmiechem na twarzy. Muzyka z piękną inkrustacją, czyli Animal Collective, Meriwether Post Pavilion, 2009 rok, Summer Times, Clothes, przed chwilą. Dwa utwory, mam nadzieję, nam się jeszcze zmieszczą podczas naszego spotkania w tonacji trójki. Nowość od Fat White Family teraz. I could not believe it, could not believe our eyes. The thing that I saw down there, down between her thighs. I can see it over and over again. Over at the lock, holy broken skin. If I turn it over, would you make it work? Dirt. Can you count me sideways to that other realm? Can you take me up there? Can you take the helm? Beat me for the promise. I pray and I pray God. My refugee is throbbing underneath the sod. Deep inside a man, a loyalty dissolves. Deep inside a stranger, necessity of songs. Płyta Fat White Family, cicho już chłopaki, nie hałasujcie, będzie zatytułowana Serves Up. No i to jest utwór, który ją promuje Feeds przed chwilą. Jeszcze jedna krótka piosenka na koniec, to będzie miniatura. I'm fine with the insults. I'm fine with the cheap replies. If you're aim was a low blow, you hit the bull right in the eyes. And presently I will be just carrying on without lengthy goodbyes. I'm okay with the slander. Okay if you put me down. If you're gone, Krótko i smacznie. Pseudonym I'm Fine. Przed chwilą pytają mnie państwo, co się dzieje z Markiem Hollisem. Czy nie zapomnę? Nie, nie zapomnę. Jeżeli nic się nie zmieni, to powtarzam te informacje z wielką przyjemnością. Może nie z wielką radością, ale z bijącym sercem na pewno. 6 kwietnia w audycji Myśliwiecka 357 Mark Hollis i zespół Tok Tok w roli głównej. Ale pytają też państwo o Phila Collinsa. Kiedy rozmowa z nim, kiedy wywiad na antenie? No to będzie, o ile nic się nie zmieni. Oczywiście, o ile nic się nie zmieni. Też w audycji Myśliwiecka 357 i to już tak bardziej pod urodziny Trójki, bo planujemy emisję tego wywiadu, tej rozmowy na 30 dzień marca. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Dziś zaprosimy państwa na pogranicze słowacko-polskie w rejon Bardejowa. Te okolice były już zamieszkane w neolicie. W XI wieku była tu słowiańska osada. Na każdym kroku natrafiamy na historyczne pamiątki. Nie zabłądzimy, bo mamy dobrą przewodniczkę. Agnieszka Blandzi bardzo lubi wędrować po Bardejowie i okolicy. Witam w Trójce. Dzień dobry państwu, a tym bardziej łatwy dojazd jest do Bardejowa z Polski, że w 2010 roku została otworzona w bardzo uroczysty sposób droga łącząca Polskę i Słowację. To jest bardzo dawny, historyczny właśnie kupiecki szlak. Bardzo pięknie rozwinięte kupieckie miasto już od średniowiecza i obecnie znajduje się na liście UNESCO. Wykorzystajmy tą odnowioną drogę łączącą Polskę i Słowację, będąc na południu Polski, zwłaszcza w Krynicy Górskiej. Zróbmy sobie jednodniową wycieczkę do Bardejowa. Cóż nas wita? Przede wszystkim 13-14-wieczne mury zamku. Bardzo ciekawie, dobrze utrzymane. Rzeczywiście jest wspaniała wycieczka wzdłuż tych murów ze wspaniałymi panoramami na okoliczny Beskid. Ale tak naprawdę polecam państwu rynek. Otóż rynek kojarzy nam się zazwyczaj z taką kwadratową, typową zabudową. Otóż rynek bardejowski jest to przeogromny kompleks budynków, bardzo, bardzo długi rynek, po którego nawet nie środku, tylko w 1/3 jest wspaniały kościół, a tak naprawdę to bazylika. Natomiast w drugiej jego części jest wybudowany ratusz, miejsce, gdzie rezydowali rajcy miejscy w stylu gotyckim i renesansowym. Według legendy rajcy ci nie zapłacili za budowę owego ratusza, a ponieważ byli zaproszeni specjalni rzemieślnicy i rzeźbiarze bardzo znani właśnie w XIV i XV wieku, postanowili oni się zemścić i będziecie mogli zobaczyć państwo oprócz bardzo takich świętych i typowych figurek, aniołków czy rajców, postacie, które po prostu plują pod nogi albo nawet wręcz pokazują tylne części ciała, oczywiście przybrane owym rajcom. I takie to fikuśne rzeźby owi rzemieślnicy wyrzeźbili ku drobnej zemście. Natomiast bardzo polecam kościół świętego Idziego, czy Egidia, mówiąc po łacinie jego imię, wzniesiony w XIV wieku. Ma ogromną wieżę, 49-metrową, na którą warto wejść, jeśli ktoś się nie boi i lubi wspaniałe widoki. I aż 11 różnego typu gotyckich zabytków w samym wnętrzu kościoła. Polecam bardzo Suburbium. Jest to unikatowy zespół budynków gminy żydowskiej z XVIII wieku. I synagoga, szkoła, teatr, budynek władzy gminny i cmentarz. No, rzeczywiście bardzo ciekawy zabytek. Nowy album Pawła Kukiza. Kukiz i Perverados. Wyspa Zielona. Takie miejsce, kiedy w maju kwitną bzy, a na jesień drogi śliskie, w zimie śnieg jest albo drży. Są dożynki w koniec